بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سورة نور کی دا اخلاق و حفاظت و دا اخلاق و پاغی کی علوی خوی چی حیاوہ دا غی تعلیم و او چی بکم و سیزنو باندی حیا خرابی دل دا غی سیزنو نمناوا دا غینا منو چې کومه بدکاری او به حیا غلی و دا غي سزا بیان شو دا غي سزا بیان شو او زورن اور کوي هغه خلق لا شغیب مسلمانانو کې فحشا خوري او بی ثبوت خبر خورایی مقصد بدی سرداوی چه بی حیاتوب عام شی بی حیاتوب عام شی او بیا چه کلا دا مقتدا پا کور بانده او دا مشر پا کور بانده دا تهمتو لگی نو یو مسئله دا توحید او دین بدنامی گی بیا خلق دا غد اقلینا دا مسئله نخو خی مسئله نخو خی او دویم ادا دا چی بیا دا نور و خلقو چی اغی کشرانی اغی وی چی مشر دا سده نو مونږ له ولې څه چللې نو غي بیا دا شروم چې کمزلو معمولی غړي په چې پلان کې کې نه دا دومره مسله نه ده دې سره هم توحید ته نقصان کیږي او د منافقانو د بی دین خلکو دواړه مقصدونه وي دا سه خلکو لا زورلې ور کوي اول دا مسلمانان و حاکمان و تا هدایات و ایل چه داس خلق دا سزا قابل لی و سزا و لور کی و ساغی لزورن ور کی چه این دا سوک داس کارو نکی نو منافقینو تا او بیحائی خوراون کو تا زورنی غزوائی بنی مستلق و نبی علیہ السلام و السلام نبی علیہ السلام زان سرا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بوتلی و واپس شوا بس راتلل پیو پڑاو کی عائشه رضی اللہ تعالیٰ نا او دس ماتاو او دی ملگرو دو خادمانو فکر نو او غی کی جاواو تڑلا آغا وقت کی عائشه رضی اللہ تعالیٰ نا فرمائی چه من غوخه نوانی ولی نو بیخی چه کمدنو زما بدن سپکو نو آغای در نکی کی جاوی او د خالی فرقو نکو زگه کی جاوی درانوی نو بس آغای چه کمدنو کی جاوی اوچه تکڑا او لاړل چې زرا عالم قافله نه و الدم امبیر شلیدل او داغه مارای میرا غوندولې نو نا وخت شه اورا باندې چرا عالم قافله وتلی و زما چې زی پیاده لاندې کول نشم او لار برانه غلطه شي نبی علیہ السلام بما پس شکرا لیگی فدیدہ وکینما اخیارا و آن غزائی چھ گمدنو کیناستا نبی علیہ السلام قانونو شاغبا للاخکار نرستو چھ گمدنو یو قافلہ یو دالا پر خودلا مزنب الجیش اگر سوک پاتی شوی او یا چه کمدنو سپاتی شوی نو دی بیر اوچد کی یا خطروی رشانا نو دی با چه کمدنو خبر روڑی آو که دک غزوه که خطره کم و نیو تانی پاتی کڑو صفوان رضی اللہ تعالی عنہ صفوان ابن معطل اسلمی آغا وی چه در عالم نو ما دوم را چه کمدنو مخصوص اکڑا چه دا عائشه دا دکه دا پرده دا حکم راتلو نمخ که دا ما لیدلی و اپا سادر که ناستا و بس ما اینا لله ویل نور ما خبرانه دا کڑی اوخ میکینو دا چې کمدنو پا اوخ سوارا شوام اورالو مدینه تا نزده پڑاو تا قافله هم او رسولا او چه دا چازره گنده ای نو گنده و خبرو تای سوچی تا منافق گنده زرو رئیس المنافقین آغی چه دادوارو لیدل دا تاریخ یو گنده خبره د ګنده سره پیداوار پتا په یو ګنده خلو باندې چې ګنده نوراله چې زلوم سخاو خلوم سخاو او خبروم سخاو چې والله ما نجا منها وما نجت منه چې دې دواله یو بل نه بچی ویلې دي دا تاریخ یو اسخا خبره وا د مسلمانانو د مور په باره کې دا تهمت لګولې شو دا تهمت لګولې شو دا خپل تالی سټو خپل میډیا وا هغه دا خبره خوروله خبره خوروله مسلمانانو کې چا تسلیم کړم نه وا منلې نه وا دریو کسانو پدې دومره صحابو کې او پرې دوره پروپاګاندا کې صرف درې کسان اغې لګسسته خبره کړو یو حسان رضی الله تعالی عنہ بل مستح ابن اساسه دا دو سړیو او هم نبی بي دا زنانو حنا بنت جاش نبی علیہ الصلات والسلام خینوم وا دای وس دور وی انسان نک شوی دنه نو بس شوی وی منافقانو دا خبر دندورا کولا نبی علیہ السلام ترا اور رسیدا نبی علیہ الصلات والسلام پریشانو چدا خلق سوئی ملگری راجم اکڑل مختلف خبری که دلی چا علامی ویلی چدا دروغ دی نبی علیہ السلام دا او خیالات تی توس دلیل بگار دی اکار چا نیک گمانای کولی امی ایوب ویل ابو ایوب تا چکتا دا صفان پزایوی او صد عائشه بزایره نو تا به دا کار کړو هغه ته خلیشه ویژه د نبی رسول الله صلوات والسلام عزت تلاش کوما نو می ایوب ته وې عائشه زمانہ نه کړه او صفوان ستانه نه کړه چې ستا چې کمونو دا خیال په زړه کې ناراضي د صفوان او د عائشه دا خیال څنګه په زړه کې راغی ولې هغه د نبی رسول الله عزت خیال نه ساتي دا غی خیال نه ساتي دا سي نبی علیہ السلام نو مشوره ورکړې شو چې د بریری نه تاسو وکړه کدا سیینو دا وسړی یارانه وی او بریره د عائشه خادمه ده نو دا به مخکې نه ګېنی او بریری به په کې خاتونه وړي راوړي باریره را اوستل شو وته وی وایا هغې چې کمنو وویل ما ته په عایشه کې صاحب نه ښکاري یو عیب را ته ښکاري چې ساده غونده کې ده چې وړه واغه کي نو برغولې په کولپای کې نه دي نو ورغومې را شي د هغې نه لږ وکړي په عایشه کې بس ما دا یو نقصان لیدلی دی ساده ده نو چې وړه واغه کي دا مسله ای نبی علیہ الصلات والسلام پریشان اور ډیر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ته پته نشتا عائشہ ته هیڅ پته نشتا چې دا چې کمنو څه خبرې دي او څه شروع دي هیڅ پته او ته نشتا تب په راغله والګه بیمار او نبی علیہ الصلات والسلام بے تاپو سومو کوئی سنگائے خلاکارا مخینی پشانتی خون دیر نو لا تاپو سومو یا عرز او دسماتی لوا تلیوا امی مستح و ساروا دا دی نیا کی دا دی نیا کی دا دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو ماسیوا ترو ریوا دا چې کمدنو او دسماتی لوی منگ اووتو باہر ویزک کور کې دا بندو بستو نه نو نوی منگ با ماسوطن تیاره که باہر او دسماتی لوتو نوی ما سر او ممستاو مشرا زناناو نو منگ دا سی باروتو وی دو ممستا خپاو خوایده خپاو خوایده وی داوی چې مستاه غرق شنو بیما ته چې مور دا څه وای مستاه په بدر کې شریک شوه دی ته هغه بار کې دا څه خبرې کوي وی دې سونه وی بی بی تکر او خړا بیا تکر او خړا رضا بیا وی چې مستاه غرق شنو بیما ته چې مور دا څه وای خبره کوي ودا ما ته وای چې واه انت یبو لګای یبو لګای تا ته پته نشته وای چې څه شي وی چې خلک داسې خبرې کوي وی قسم په الله چې ما کې امتیاز وچی شوې ایما چې واپس کور ته ځو چې ځو بیا داس په مات نه کو ویرالو واپس پیچو واپس رالو زما سین بیمارم تب امی نورم دیر اشوا او بجڑا تا ان ختم چدا خلق سویلا وی جڑا تا ان ختم نبی علیہ السلام و سلام کورتا راغی وی زو پوشو مین چی دے ولی دا طبیعت دیر خنن دے بیمار تے چی کی اجازتی زوال اگا پلار کرا ورشم طبیعت میم خنن دے زو پلار کرا ورشم وی را تاوی چه ورشم وی زلالم زما مور جاڑی زما پلار جاڑی ای بار نوزی دو کورا چه من خلقو سرسترگی نوشو لگو لے وی اغی جاڑی و بس مام جاڑلو وی دا مور ما تاوی ابو بکر خورا سر خبرم نشی کولے پلار وی ما مور تیرا لوی چه د دینه لکه پوس ما پوسو که کنه چه دا سوی زما مور را لما توی چه بچه که دا کار شوی ام نو اللہ مهربانه ده او کنی شوی نو منگ تو آیا وی زمانه دا غم دا وجه نا دا یعقوب علیہ السلام نو میر شو امار توی چه تاسو له دروغ غوګونه داسې د کړی دي داسې له غوګونه د کړی دي کله چې کندر وامه چې دا کار ما نه کړي او الله ته پته رس ما کړي کنه نه کړي او کوه ما چې ما کړي نو ما الله ډیر خبردار دی نو خو زما او تاسو حال هغه داسې لکه یوسف د پلا یعقوب علیه السلام نومره نه ورسو پیچه آغا ویلیو فصبرون جمیل بازون فصبرون جمیل اللہ من بندو بس کئی یو سورا دی پس نبی علیہ السلام را گئی وی من کرا که ناست ایدا سیو طرف تا ناست ایدا زمان مور نتا پوز کئی چی دا سنگ دا ایما وی وغی و تووی چی بزک حال دی او جاڑی و بس بیمار دا پریشان انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چما نبی علیہ السلام ته قتل ده نبی علیہ السلام حالت بدل شو ده نبی علیہ السلام حالت بدل شو و دیر کرتا ده نبی علیہ الصلات والسلام سر دا سما په غیب کې پروتو او په نبی علیہ السلام به وحی رااله نمازا کیفیت پی جندو وی قسم پا اللہ که زمان دا خیالو چه زمان پا بارکی با پا قرآن کی آیاتو نرازی ما خدا خیالو چه بس اللہ رب العزت پا دد پا پتا با نیووی چه خبر ادا سیدا خبر ادا سیدا وحی خفیص رب وطووی وی آغا چه کمدنو آیاتو نرالل و نبی علیہ السلام کیفیت بدل شد ویچه کلا دو ویا کیفیت ختم شو نبی علیہ السلام تندین خوالی دا سکری نوی اب شیری یا خو میرا یا سرکای اون بارک شا پی نبی علیہ السلام بماتا خو میرا ویلا دیری مینی دو وجینا رنگی سرو نوی خو میرا بیراتوی بیراتوی جی سرکای اون بارک شا قد انزل اللہ براعت کی اللہ ستا براعت نازل کو دا یا چونه وویل وی ما تا موروی چه پاسا او دا نبی علیہ السلام شکریا دا که دا نبی علیہ السلام شکریا دا که وی ما تا چه حسیا دا که زدو شکریا نا دا کوما زبد رب ابراهیم شکریا دا کوما زدو نا دا کوم دو خود خلقو پا خبرو یقین کرو دو پا من خزی دا خوانی او بل سر آزادی وی دو دا خلقو خبری من لیوی زره د شکریا نه ادا کوم نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل چې زه پویګم چې کله عائشه زمانه خوشاله وي دا رب محمد وي او چې کله عائشه زمانه خپي بیا رب ابراهیم وي بیا چې کندنو رب ابراهیم وي دا زمانه خپا ده شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل هغه ډیر حریص دی علم او الله دې غریق رحمت کی وی پا منگاورا کی موانا فضل محمد صاحب رحمه اللہ تعالی مشہور شیخ الحدیثو محتمیم صاحب باندی مشہورو وی آغا دا بخاری پا درس کے زید اتفاقی کین آستلما او پا آغی کی واقع دا افقوا واقع دا افقوا موانا فضل محمد صاحب او فرمائل چه واقع دا افق کی راز داو چه دا عائشه نبی علیہ السلام سر امینه دیر زیاده شوی وار دا نبی علیہ السلام محبت تا ناروانو نبی علیہ السلام محبت خدا اللہ محبتو خیال اللہ رب برزتوی چه تب کیو جوڑی ما یہ رائے و اللہ عائشه زان تراروالا چه که نبی علیہ السلام سر محبت تے دا زمان دا وجه نده زکر چه زمان نبی دے و ماو پکی من ایراو کنا یا اللہ رب برزت دا سے حالات راوستل شاپور شیخ صاحب رحمه الله وی زما دا نقطه ډیره خوښه شو یوازې سره کاپای کیلي کلا بیا د مرجان په حاشیه ولیکل مرجان په عائشې مې ولیکل خدا دا عائشې رضی الله تعالی عنها پاک لمنی دا آیاتونه د هغه بارکه رالل یا اورز فاطمه بیبی او عائشه رضی الله تعالی عنها ناشتو فاطمه بیبی عائشه با ابیتوی وای بیبی اسی بمنگا او دوالو که با کم یو ابزلی کم یو بغوری چه تا بغوری او کزا بغوری عائشه رضی اللہ تعالی عنها تاوی مانا رومی ذکر کئی پی تو مزک آزان چه استی بنتی آتیب کریم شاهد تطهیر من قرآن و قول آ کریم تو مزکا تو مزکا زان کی استی بنتی آ طیب کریم تا پاک ہے زکا پاک ہے چھے دا پاک لوری نو دا پاک تکڑنی و شاهد تطهیر من قرآن و قول آ کریم زمان پاک ہے گواہ چھے دینو آغا قرآن میں زما پاکی الله د عرش نرا لګلی ده او حب تو در قلب احمد شفقتی پدری یرا حب تو در قلب احمد شفقتی پدری یرا حب من در قلب احمد از لطف الہ تا باندې نبی اسلام مین نه وار پلار بلور مینه نو لوری نو خامہ خامہ در باندې مینه خوب ما ولی مینه زما دا مینه ولا الله رب العزت په سره کې څه کړی دا اچھاو لیدا دا شي زنه فضایلو چا نور بیبیانو کې نو یو عائشه باکره وا او نور ټول سیبی وی دویم دا شي والدینو هجرت کړو دویم د دې براءت د اسمان نارغلو دویم نوادن امخ کی در ایخم و بطکڑا کی جبریل لاغی آکس نبی علیہ السلام تا خودلیو شدا وستا بی بیوی اللہ پارش کدا فیصلہ کڑی دا پارش کدا فیصلہ کڑی دا او بل پینزم ویماو نبی علیہ السلام بل یو لوخی نلام بل وی نبی علیہ السپاگم دا چه نبی علیه السلام با تاجود کل نظم امخی دملاستا اوما چه سجده لبر آگه نظم ها بخبمی چونده او لگولا نما با اتزایو کو سجده با اکڑا چه بیاو پاسد ما بیاق پی اوگ دیکلی پی اومی اوگ دیکلی بیدا چه بل بی بی نو آم او بل زما پا غیق کی پا نبی علیه السلام بانده سوزل وی را غلی را نبی علیہ السلام سر و زمان پا غیب کیو او دور و بدرون شو ما بوی چگینی زمان پا تون ماتی گی پا تون می ماتی گی او نبی علیہ السلام چی روح پرواز کو نو ما تحدر لگاولی و او بین حاقی نتی و زاقی نتی زمان در زنی و جسینی ترمین در نبی علیہ السلام سر پروتو یعنی زو تا شاتم ما تا نبی علیہ السلام دا سی ڈڑا لگا ولی وا او دیز ہے دا نبی علیہ السلام سارو دا نبی علیہ السلام روح پروازو کو او ای پا دک کارز نمبر ان زماو آس نبی علیہ السلام اجازت غفتلو چه زبد بیمار ہے رضی عائشه کرا تیرے گم خو پا آغا رضی قدرتی نمبر ان بده اخفلو او بل زما پا کور کے نبی علیہ السلام دفن دے زما په کمره کې او زما په کور کې نبی علیہ السلام دفن دی عائشه وا او صحابو کې چې کمندنو د اجتهاد مرتبه ته رسیدلی و صحابه کرام په داغه نه ته پوښونه کول الاجابه فی مستدرکات د عائشه علی الصحابه چې صحابه او عائشه په منځ کې کمی چه کمدنو مسئلی را غلی دی و عائشی جوابونو ورکڑی دی رائب آنی کتاب لکل شوی دی علی جابا دادری ڈالی وی یو ڈالو چه چا تحمد جوڑ کڑو او خوراو یه دوی ما ڈالو چاگئی چپ پاتی شیو چپ پاتی شیو یو جوڑو ان کی یو چپ پاتې کیدون کی او بل خوراون کی دې دریو واړو له قران زور نه ور کوي یقینا آکسان شراول درو دا دې اورل استا سنا اشاره د پتا کی بچ کندنو منافقانی او غیبه مهنت کی نو احتیاط کوا خیال مکوئی بدیبانی ده نقصانی ستاسو ده پارا چه ده ستاسو ده پارا گینی نقصان دی بل هو آخر لکم بلکه ده چه کمدنو فائده من ستاسو ده پارا پا دی که چه کمدنو دائشی هم درجو خکارشوا دائشی هم درجو خکارشوا نو امت درجو خکارشوا او ده نبی علیه صلات و السلام درجوم خارشوا احکاماتم چه کمدنو رالل تربیتمو چه منافقان ما چه کمدنو داس کارونا کئی میں احتیاط کوئی بلکه دا فائدہ من استاس دا پارا پید بار دا انجام دا پار داری و تند دینا چش کڑی دی من الاسم دا پار داری و تند من هم دا دینا آغا دی اکتا سبا چا کڑی دو گنانا چا صرف جب اشاعت کرده ده چا بدگمانی کرده ده چا جوڑا کرده ده والذی تولا کبرهو اواکر چیزی موار شد لویهی سیده ده دینا تو دیل ده آزاب لوی لولا استمیو تمو اول نوا چه تاو چه کمدنو نازوره ندا چه کم خلق چه کمدنو چپ پاتی شیو او پزڑکی راسی بدگمان غنتکیو آغای لزور نور گئی اول نوا پاو اکیت تاسو آورد دیل آرام نالا اللہ پس ورن داخل لے اول نوا چی گمان کڑوے مومنان و سڑو زنانو بیان پسیم پیو بلبان خیر اند بہتر آئے بس گمانی ولی کولا دی چی کمدنو نیک گمانی ولی نکولا اووی لوے پجب باندی چی دادی دارو صاف چکل سوک پا صحابه و تهمتو لگئی او اعتراضو کی نستا با یو جواب یو قرآن کریم سنگ پا آگئی رد کئی یو ویل کل امریم من هم اکتسا و ملالیس دادر خلق و تعویلات مکوا دویم زان المؤمنون والمؤمنات پزانی قیاس کا چه تب ادا سکارو کی پاغی ولی بدگمانی کئے سالورم حاضائی کم مبین چه صحابو بانے اعتراض کی وائداری در اخصاب حاضائی کم مبین پینزم چه سوک پا صحابو اعتراض کی وائی ما یکونو لنا انا تکلم بی آزام من دانشو ویلے شپاگم صحابو اعتراض معمولی خبره نه ده تعصبونه واینا وهو ان الله عظیم اوم یعظکم الله ان تعودوا لمصر ابدا د داسې جماعت رکن باندې جوړیږي هغه سره به بیا بدا کار نه کوي دا بنو چې دا تاریخونه دي نه ستجد افسانه تاریخ وطن ایچونی تاریخ در آتش پیگان دا سی تاریخ پورت آرتا ہوگا چاہی که صحابہ بدنامی گی صحابہ بکی چه کمدنو بدنامی گی فقالو آزائب کم مبین او ویلو دیچ داری در اخصاب لو لا جاو علی بیاربات شہداء در اخیدو وجد آزا سلور گواہان میرا اوڑیو زنا کې سلور گواهان کړل اگر از دو کسو عملو پاریو جدا جدا دو گواهان پکارو او دویم دا چې سلور په مخ کې کار کول دا د کلی په مخ کې کول دي دا شرم نیر دی او بل دا چې په یو خزه سلور کسو شرمیږي خزه هم شرمیږي خاوند هم شرمیږي زوی و مشرمی گی پلار و مشرمی گی لو لا جاو علی بیربات شهده ولی نراو سلی بدیبانی سلور گوان پا پاوکی چراوی نوستل گوان و دا خلق دا اللہ پنیز کندیر در اغجن ولو لا فضل اللہ او کنوے فضل اللہ فدی بانے اللہ کارونی ننازلو او کنوے فضل اللہ پتاسو میں ربانی داغ پا دنیا و پا آخرت کی مخام خارا سیدلی بوتا اس تا پاغ سکی ستا اسی کمدن پاغی کی ننوتی ہوئی عذاب لوئی نو دیلے ہوئی سزا ورنکڑا توفیق دو توبی و تا ملاو شو آچکم عبداللہ ابن عبی ابن سلولو راتیا دوری والا ورنکڑی دا آخرت دا سزا دا دیرولو دا پارا او بل دار دا آیتونو نمخ کیوا دا دا آئندہ دا پارا قانون راگی پا آو وقتی چه تاسو آغست دیل را دا پجبو خلو باننی دا دروغم پجبو آغستل او ویل تاسو پخلو خلو باننی آگا چه نشت تاسو نرا پاگی بانی سا دلیل او تاسو گمان کو پدی بانی دا معمولی تاسو دا دم را کار نده او دا او دا اللہ پنیز بانی دیر لی جرم اولی نوا پا آو وقتی چه تاسو آوری دیل را تاسو ویلوی چنی دی لائک منگ لرا ما یکون لنا ندی لائک منگ لرا چه منگ خبر او کب دی بانده چه خلپ او خوزو سبحانک آزاب احتان و نظیم توبه خدای توبه دار توب تومت غد آینده دا پارا فصحابه و اعتراضو نکی نصیحت کی اللہ رب بلدت تاسو تا شراو نکردی تاسو دیسی خوندی گناہ تا چرهم کتاسو ایمانداری او بیانی اللہ تا اوستا آیاتنا او حکمون دا تا بیانی آئندہ دا پارا احکامات رالل او اللہ دا پویاو دا حکمت والا ان اللذین آئیو حبونا انتشی الفائشا یاقین دا زورا نا ذکر کئی ہو یارا یاقین نا آکسان چمین ساتی او شوق ساتی چی خورکی پلی تایل آرام چی پلی تی چی کمدن خورکی یحبون ان تشیع الفاحشة چاغی مینا ساتی چې خوره کی پلیتای لرا زګه دا خبره خوراول پلیتی خوراول نه پاکستانو کې دی کې غلط لیټریچر خوراون کی فلمونه خوراون کی رامه خوراون کی به بے حیاي ویډیو غانې ټیک ټاک کې هغه خوراون کی دا ټول پکې داخل دي ټول پکې داخل دي اوس په بے حیاي په خبرو په دې باندې چې کمندر پیسې ګټل کیږي هغه بس سپی سی وی چا په 27 باندې وګټل شي خو په تنه لګي دي پیسو تخلق رب ویلې رب یو تا ویلې هغه چې کمندنو زارونه بے حیا کی او سګټي په یوټیوب او په چینل باندې پیسې ګټي ربدا سے پیسو دے لعنت چھ پاگے سڑے عزت خرچ کی او پاگے سڑے دین خرچ کی او مسلمانان بھی او غی بدا سے کارو نہ کی دا سے خبری بکی پدی بچے کمدنو آگئی پیسی گٹی شرمی دلو پدی بارے تاو سے کمدنو پیسی گٹی لگ دا اللہ نا یرم مشتا آنتشی الفاہشا دا چې خوراکي پليتي پاکستانو کې ایمان راوړل دي د لوی آزاد دردونکو په دنیا او آخرت کې او الله رب العزت اسلامي حکومت پرې له سزا ورته چې دا سه ویډیو غانې سو خوري او الله پوي او تاسو نه پويږي او کنه فضل الله په تاسو مې ربانی دا الله هیڅ کوم نو پاک شي او یقینا الله نرمي کوونکې مهربان دا نرمی کو ان کی ذات احکامات کی اے ایمان والاو دا شیطان قدمون دی دا تهمتون لگاول دا شیطان قدم دی اے ایمان والاو تابداری من کوئی دا قدمون دا شیطان دا ویڈیو گانی دا فلمون دا چه کمدن دا شیطان قدمون دی آن صرف گو تراکا گی دا دین تصورات پیدا کی گی بیا چې کمدنو د دینه وکورا زی خیالات غلط شي بیا د هغې عملی کولو دپاره خلک محنتونه کوي په دا ټول خطوات کی دا د شیطان خطوا وه چه د پایشه باندې تهمت لګاو د دې لپاره چې مسلمانانو کې به حیا بشي دا خبره د دې لپاره خورایي تابعداري مکوې د قدمونو شیطان او څوک چې تابعداري وکړي د قدمونو شیطان یقینا دا شیطان وسوسه چي د فساد په لټه او د ګناہوںو به حیا بلی کی پرتوک بدل او باسي د شیطان په نقش قدم روان نشي فاین او یامر بالفاسا یقینا د حکم کوي د حیا تو او د ګنا ولولا فضل الله احسان د باری تعالی کنو فضل الله بتا سو مه ربانی داغ نو نو پاک شوی تاسو نه سی او تان چاروم والا پاک یا چاله چرا دیو کی دا احکامات راولېګل خدا د پاکه ذریعہ دا مایا شاه چاله چرا دیو کی او الله دې ورزون کې په آزاد والا تلول الفضل منکم عائشہ رضی الله تعالی عنها د ابوبکر لور وا د مسلمانانو چې کمندرو مور وا پاغي تهمت لګیدل سو وړه خبره نه وا وړه خبره نه وا او مستف پاغي کی صدر شوی او په کوم خبره دی مکړی وا نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ با د مستف د کلټور خلک برداشت کوله نو چې دا شو نو مستف د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د ماشي دیو وترورځه خروري عائشه در ویرا کیدا ویتاله کدی ته مونږه کتل چې دا ابوبکر لور ده او دا سار ویرا ده ابوبکر قسم خورو چې قسم په الله کې زمانه کور نه تا کړنی او ولای درشي نن نه بس زمادله څه کمونو خرچه مرچه نه درکو الله رب العزت وی رال کنه بس د دشمنان ذریعہ اخلاق و تعلیم قرآن ورکی منگا دی یوی خبری نا دشمنائی جوڑو غلطی موشی بس آ دشمنی شی آ دشمنی شی قرآن کریم اخلاق تی ابو بکر ابو بکر رے ابو بکر بارک قرآن تک استعمالی تقریبا اجماع دی مفسرین دا شدایات دا ابو بکر بارک نازل لے نا ابو بکر تاول الفضل اموی او وستعاوت اموی خاون د فراختیا د مال نو اصحاب بکر مالدار و خود دې فضل سماله اولو الفضل دې خاون د غراوی او د فضل دې سماله د دې معنی مالداری خو نه مالداری خو اصحاب شو د الفضل نه معلومه شو چې ابو بکر په ټولو صحابو کې غره دې قران ورته اولو الفضل وایي چه داسه غلطو خلکو له لوی خوې پکار دی دا نه چې بس کمنو په نس خبره بس سړی ارث دې بند کړلو مستاخ کې چې کمنو سشتا غریبوم نه مهاجروم نه مهاجر دی او هغه چې کمنو بدر کې شریک شوی دی بس رااله خبره معافي وته وګا الله وتا مو اپ کی ولا تلل الفضل منکم او قسم دې نه کوي یا کمې دې نه کوي خاوندان د بزرګای او خاوندان دې عزت تاسو نه واستاو د فراخ او د مالدارای دا چې وردی کې خپل خپلوان او غریبانو او مهاجرینو لا فی سبیل الله پلار چې حضرت کو انکی پلار دا الله کی ولی عفو ولی استو معافی دې وکړي تا او مخ دې واړی دې د غلطای نه ترغیب ور اور کوي آیا تاسو مینه نه کوي چه ما پیو که اللہ تاسو تا دی که شوک نساتی چه اللہ در تسو کی ما فی ابو بکر چگه کری بلا واللہ انا نحبو ان یغفر لنا ربنا ولی نوی زمان تی کمدنو دا شوک تی چه اللہ من تا ما پیو کی مستاق تی ما پیو کرا او آچه کم احسان بیو سرکو را کروٹی نی بیا شورو کو اگای بیا شورو کو دا لوی خوی دی چه دا سی کسما غلطای که بیادا سی معافی کول دا چه بچارا شنو اغتا پتی الا تو حبونا ایا فر اللہ لکم آئی مینن کوئی تاسو چه اللہ معافیو کی تاسو تا الله دې بخونه کوونکې مهربان. یو نیک عالم ابو منصور رحمه الله تعالی بارک راضی چاغه به کمندنو چې چا به سره ستیاته ماته وکړو نو بیا به راغې چېرې چې بس ماتی کوي هغه بوته بس الماضی لا یشکر الماضی لا یشکر بس تیر خلق بیا نه یادې لدوا بس لدوا بس هغه به دا هر چا ته چې چا به سره ستیاته وکړو چې الماضی لا یشکر لدوا بس چورو ویلو ته یو مجد نشته وی المازی لانسخه پیچی وفاد شا چا پا خوب کیولی دو چه اللہ را سرسا معامل اوکڑا پیاغوی چه و تمخی تودری دما پیراتوی چه ابا منصور پیمائی چیزی ویچی المازی لانسخه المازی لانسخه بازا مازی خلق نیادی کسی دیر تیر شوی ما فکرم ما فکرم رب ما بقول الله خوشالي الا تحبون ان يغفر الله لكم الله به بخنه کون کہ مہربان یارا ذکر کئ یقینا آکه سانچه تور تو مت لګئ په پاک لمنو نا خبر وباندی ایماندارو پاک لمنی غافلی ایمانداری عائشہ پاک لمنو او داس کارونو نا خبر اوا نه داسې کردار او نه اراده او ایماندار او خو غافلات په میانس کې راوړو اشاره ده چې د خزي حفاظت او د خزي ایمان د خزي پاک لمنی او ایمان چې کامل کیږي نو هغه په غفلت نه کامل کیږي چې دا د دنیا د نرخه نی خبر بس دیست نه خبر چې څومره نه خبرې او دومره پاک لمنې او دومره به ایماندارې او چې څومره چې کمندنو اگر دې دلاو اندر بیگم وو دار سره خبردار او کتابونه وایلو یو سو بل سه قتل خدایږي به چې کمندنو ایمان کې فرق راځي او به په عزت کې فرق راځي ولانت کړې شوې دې په دنیا او آخرت کې او دې له عذاب لې کله وې دا عذاب هغه را چې ګواہی وو کې په دې باندې چې په دې او لا سن دې او په دې په هغه باندې چې کول په دا کارن پوره ور کې الله دې را بدل رې بالکل پوره مناسب چې دې سره کوم بدل را او په یو بشي دې چې یقینا الله هغه الا کل مبین حق کار کوون کې یقینا الله دې بالکل اپ یا علم بلکل حق او کراس المبین خارکو انکی دا حقیقت حقیقتون اللہ خارکی الخبیسات والخبیسین دا چه کمدنو زورن ورکی چه دا کم زڑ سنگوی دا غین آغشان خبری وادتون روزی دا منافق غلط سوچی انو غلط خبری تی روزی او غلط دتون تی روزی او دا پاک خلق و پاک سوچی نو پاک دو کسان ولاړ دي با دی طرف تا تبتیره کون کی گوره بس کده چا پاک زلو نا پاک تبتیره کی او کده چا غلط زلو نا غلط تبتیره کی غلط تبتیره کی دار زلو بوری خبره دنو خلق کوئی المرء یقیسو علا نفسی رواه مفید طالبین سڑه پزان گمان گئی پار سڑه پزان تلی بچه ده پاکو قابلم بزانو تلی نه پاکی او چې دې پلیتو زړې ښاو پاګه باندې مت ګمانې کیو آل خبيساتو ښادتونا ګندا دتونا او ګندا خبرې د پاره د ګندا او خلکو دي که خزي کسړي وال خبيسونا او ګندا خلک ګندا کسان ذل خبيساتي د پاره د ګندا او دتونو او دا گندو اخلاقو دی و طیباتو پاک عادتونا پاک خبری پاک سوچونا دا پار دا پاکانو دی او پاکان دا پار دا پاکو خبرو او دا پاکو عادتونو دی دا پاکو عادتونو دی اولائی که مبرعون ویسا چیست برای مولا مانا کولا ویدا صفوان زمنگرور او عائشه زمنگمور مبرؤون مما يقولون الله رب العزت پاکی بیان کړی دا چې دی بالکل پاک دي بالکل پاک دي په ځن خلک وای چې صفان عینینو صفان عینینو بیا غدا کار څنګه کړی دی دا وجه غلطه ده مشکات کی روایت ته چې صفان بیبی رالا او نبی علیہ السلام ته صفان بارا کې شکایت وکړو چې صفان چې کمندنو سارموز لکل کله نه پاسي سارموز لکل نه پاسي او زمدار چې ما نفلی روجو ته نه پریدي ما نفلی روجو ته نه پریدي چې زه نفلی روجی نه ما ته چې نه بنې نبی علیہ السلام صفان راو ته خزه شکایت کړي ویسوی په یو وای چې نه وخت پاسي نو نبی علیہ السلام اغه ته وی دي نور خود پاسم خو یو انسان ما زستړی شم زو وبکوما او پټی وبکوما هر کله کله نا وخت شې زور استړی شم بیا سار نشم پاسې دي بس نا وخت شې ده نبی علیہ السلام می زوذر دې وی دا بل خبره چې کې چې دا ما نه پری وجود نه پری دي وی زوان الکم جی په ما زوانه زور دی او دا زما دی اجازت نه بغیر روجی نه وی چې زما درځي ضرورت شي زه به دې ته روجی ته صبر کوم ما خام ته دغه کی چاره وسري رسنګا این دین او خزه نه پری وجود نه پری دي دا خبره غلطه را اولائک مبرهون دا عائشہ زمنګ مور او صفوان زمنګ اور مبرهون بالکل پاک دي دا غنا چې دا خلک وي دایله بخنا او رزق عزتمن یا ای الذین آمنو پدی رکو کې آداب سبا ذکر کړي وو آداب ذکر کړي تادیب مؤمنانو ته هغه پالیسی چې متوقع ده چې اسنه چې د مسلمانانو معاشري ته پالیسی را دن نشي په شرع دن نکیږي نو دا هغه وو ورونه دي وو دروازې دي را وو دروازې بند کدا وو کلیات دي چې بدی چې عملو کو ار هغه به پلیسان او هغه معاشره اور به حياتون نه بالکل محفوظ شي بالکل پاک بشي نو دا و آداب هغه ذکر کړي اولنه ادب ادب الاستیزان وته وي اولنه ادب هغه دا دی چې اختلاط د خزي او د سړي دا ختم کړي دا اجنبياتو او دا اجنبی سړی او د خزی د دې اختلاف ختم کی کاغه کور کی وی کا اسپیټال کی وی کاغه ته کمنو تعلیم وی چې واړی نو خان سکولونه جدا جدا دي چې واړی نابالغ وي فدا ګرلز پرایمری سکول له او دا د الکانو پرایمری سکول له او چې کله د لسم نه بره شي لوی شي بیا مخلوط شي دی باندې سړی نه پوهږي چې دا څه سم کیدل چې کوم وخت خیر دی یو ځای نو یو ځای دی ما شومان دي او چې کوم وخت چې دا کول په کار دی په هغه وخت کې دی یو ځای دی مخلوط معاشره په یورپ کې د بے حیاي جړه او لمبه بنیاد هغه مخلوط طرز تعلیم مخلوط اسپتال مخلوط ڈریونگ مخلوط ہوٹل مخلوط چې کمندنو معاشره و د دې را په یورپ کې به حایل غاله او هغه دا وي چې مسلمانانو کیم داراشي مخلوط چې کمندنو پولیس محکمه مخلوط ډاکټر محکمه اسپیټال کې نرسان او نرساتې او لکان او سړی دی ګډ وړي کله ډی نایټ ډیوټی بدلی کی را بدلی پس کو ماستر کی یونیورسټی کی الکانو جنہ کای په یو بینچ ناشتی او لیکچرر سړی وی او طالبات سټوډنټات جنہ کای وی یا څنګه کندنو استاد او هغه خزوی او مخامخ تعالکان ناشتی دا کم اسلام دی او دا کم دین دی د دې چې کمونو اسلام اجازه نه ورکړي دارنګ په یو اسپیټال کې دا ناشتي یو ګاډي ډرایور دا ناشتي دا ګرځي دا چې کمونو شریعت کم ځای اجازه ورکړي دا شریعت اجازه نه ورکړي دا خضر دی جدا اسپتالی خضر دی جدا ڈاکٹر ای او دا غیر دی جدا چه کمدنو کلینی کی پو جدا زائی کی دی سڑی دی جدا وی دا ټول مخلوط راغستی دی جنائی چه کمدنو کلینڈر دا او سڑی ڈریور دی دا ردست دا او تر کراچه پوری دا سفر کئی بیا آلتا چه کمدنو دا ڈریورانو پا کمرہ کی ادکی گی او بیا آلته چې کمونو بیا واپس راځي دا افته د کور نه بهاري دا څه شي دی دا اسلام دی او دا دین دی چې دا خبره کوي دی ترقې پلار کې رکاوټ دي دا ترقې پلار کې رکاوټ دي کده به حیا پلار کې رکاوټ دي لکه څو چې ته مسلمان دا ترقې ده دا چې کمونو ترقې ده کې به حیا او عزت ده دا رنګ چې کمونو جنې لاړ شي او په اصل کې الکانو جنکای او ځای پاتې کیږي او بیا سترایکو کی بیا د کمندونو اړتالو کی په یونیورسيټي کې الکانو جنکای چې پلان کې افسر دی او هغه زموږ په آزادۍ کې خلل اچي هغه وایي چې الکان به جدای او جنکای به جدای دا به څاره وشي جنکای اړتال کوي دا د مسلمانانو په وطن کې کوي او د پښتنو په ځمکه کې اړتالو کی وی ولې موږ له ازادي نشته او بیا په یو پارک کې چې کمندنو په یو ګراوند کې دی کېل کې دا کوم اسلام دی او دا کومه پښتو ده په یو هوټل کې په یو کینټین کې په یو بنچ باندې دی چی سکی دا رده صدا ولې دا خپل روم نه پويږي دا روم نه پويږي چې دې څنګه کمندونو دا سیل خو خور او لور چې کمندونو اغليږي او پښو ته خو خسپاري دا لک سوچ پکار دی مخلوط معاشره دا اولنۍ د بی حیاي جړه ده بی حیاي جړه ده دا اړیو دي چې کمندونو بل جدای نبی عليه الصلاه والسلام حدیث مبارک ته نبی عليه السلام فرمایلی دي لا يخلو عنا آدکم بامرات الا وسالسهم الشیطان یو سره دی او خوځ سره ځان لکیږي نه مگر دریم داغی شیطان دی دریم داغی شیطان دی پردی کور تم وردن نکیږي چې سو پورې سړې نو او دی اجازه غختلو پردنه و نو پردی کور تم وردن نکیږي دی کې اختلاط د اجنبیات سره راځي دا پردی کورو پردی کور تا وندن نکیدل دا دیر گران کار دی او سره دینا قرآن ناغی نما نکی این دا دیر گران کار دی او چې بیا اجازتی مخلوط اسپتال لی او مخلوط یونیورسٹی دا مخلوط اوٹل لی چاگی که تکندن اڑو بی باکی دا اڑو یر دا چانی داغی دا معاشره سمر تبا کی گی سمرا و معاشره تبا کی گی او رست رضا اغی اختلاط نور نور سوا کی گی اسپتالونو کی بازارونو کی بازارونو کی او جنکی سے کمدنو اغا دکانداران دکانونو کم نوکرانی شوی نوکرانی شوی سڑی زی اغی بان سودا خضا خرطی او خضا زی پا اغی بان سودا سڑی خرطی او بیا به کې پردوم راکا ګینداري میړه وي چې تو سره ځان لښوي اچانه ته پرده کوي دا چې کومه پرده راخ کله داري څه شي دی دا چې کومنه څه دی دا تمیز نشته سره په خلکو کې او دې ته سوچوم نشته دا اولنې دی چې اختلاط د اجنبیات سره مکو وي اے ایماندارو لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم مدن کېږي کوټ کمرو ته او مدن کېږي کورونو ته چې نیوي کورونه تاسو شاسته نیوي نور دن کېږي حتا تر دې پوری چې اجازه تو اخلي تاسو ان سوز تاسو به جن غلو کې خپل هغه درې ځلې اجازه تو پیس تیزان چې کمندو درې ځلې بیا واپس شبس تر دې چې اجازه تو اخلي تاسو و تسلیمو علا علیہ او تاو چه کمیل سلامو کئی پا کسی کوروالاو بانے پا دخی کوروالاو سلامو کئی واتو سلیمو علی آلی دا دا اجتیناس طریقہ و دا دا فائدہ منستاسو دا پارا دا دا اسلام احکامات تی تانویر محلہ و تعالی فرمائی و یو سڑی را تووی چیارا دا یورپ دیر خول نظام دی بس دفتر خواه تور شا کمری تور رو رو با که او خبا خواه کنو بس بیا واپس دا وقت دای کول پکنیشتی وی ما ارتوی چه دا خو یورپ دی اسلام نزدکری دی خو تاسو اسلام زده نکو و یورپ هم سکو زده که اسلام نزده که و یورپ زده که و اسلام چه سنگ معاشره جوڑی او سنگ تعذیب قیده سی بل شکرشی خوله و تو سلیم و علا علیا او تاسو سلامو که بوسی دون کدا غیبان دی دا دیر فائده من استاز پارا که دیشی چه تاسو نصیت قبول کی عزتم محفوظ شی فایلم تجدو فی آدن که اجازت دیو گفتو سک ملاو نشو وکتا سونو منده پده کشو تن فلا تدخلو ها اندر اجازت ورکول سک نشتا ناری ننشتا فلا تدخلو ها نو مدن نکیگی دیتا تردی چی اجازه اکڑیشتا استا ترسو پوری مختار دی ازن سڑه دی خز چال اجازت نشی ورکوله مختار دی ازن سڑه دی حتا تردی پوری چی اجازه اکڑیشتا استا وائن خیل لکو مرجیو او قدر ته ویلې شو چې ځي واپس شي یعنی سړی نشي او دا فرجون واپس شي دا ډېر پاکه خبره ستاسو لپاره کدا غلطه کې چاولې دي چې سړی نشي او دې کوړ ته ولاړ دی یاره دې کوړ ته وردان نشو ته په شرمونو به شرمېږي چې سړی دې کوړ سړی خو په دوبای کې دی او الکه سکول ته تللی دی او دې راغله دې ورته ډبای او دې چې کمنو دې کوټه وردان نشو بیا را بهر شو دا ولي را بهر شو او په شرمونو به شرمې دلې هو اسکالکم دا ډېر د پاکه خبره ستاسو لپاره او الله پتا سبحان دې او الله دې په عمل تاسو په یزاد لیس علیکم جناون اوس کدا چې زایونه وي شاغت کمنو عام اجازه دې پکې لکه انتظار کاوی دارنګه چې کمندونو هوټل وی سرای وی مدرسه وی جمعاتی خانقاه وی هغه ته اجازه وختول تاجت نشته زګای کی اجازه عام نه لیس علیکم جناون نشره په تاسو باندې ګناه شواردن نشی تاسو داسې ځای کورونو ته چلی وی داستوک نه شاید کمندونو داستوک نه ندی یعنی کور پکې نه ني زنانه پاغي کې نه ني غیر مسکونت شنوی چه کم در داستوک نی او فیا مطاو لکم پدی که فائده ستاسوی مدرسی تزی فائده ری دا یا جماعت تزی هوٹل تزی فیا مطاو لکم اللہ بوئی گی پاگا چتاسو خارک ہوئی او پاگا بانی چتاسوی بٹو ہوئی قل للمؤمنین آئے غزو من افسارهم دا دویم حکم ذکر کئی او دویمه دروازه بند نه بی حیا چې راځي نو یو د مخلوط معاشره نه هغه بند کړه اوس دویمه شیطان وسوسه ده بد نظر اچي الګ ده چې کمندونو وسوسه اچي شاو ګور جنې ده د ګلو لخت ده او هغه کې د الله قدرتونه صحیح کا دا الله قدرتونه پکې وګوره نو د ته وای چې ته چې کمندنو نظر غلط استعمال کړ غلط نظر د وجه نه فسادونه چې کمندنو جوړیږي نبی عليه الصلاة والسلام فرمایلو علی رضی الله تعالی عنہ ته یا علی لا تدبع النظرۃ النظرۃ اتفاقی دې بچا نظر ولګی رو ڈائریک نظر خطا کا ڈائریک نظر خطا کا وی بیا چه کمدنو ارتا دوبارا مو گورا نظر پس نظر ملگاو لا تدبی نظرتا نظرا فلک الاولا اگا اول لرتا ماف تی چاگیر اختیاری کم لگی دلیو بیا بکی چه کمدنو قدرتو نمو گورا دوبارا ارتا مو گورا چه دا سوکو دا سنگ روانا ولا او دی چیلتا ایو بیا با کی چه کمدنو کسی گوری او دا او چه مخامخ پتوی او زان تیار ایراد ای او وی رضان تا واغی سره بس کای د دغه چې کمندنو دا نظر چره دا پټورا والی زین ته وڑی او دلته پولډر کی بیا چې کمندنو هغه صاحب تصویر نیوی چې د چانه راغسته او د بار نه هغه نو هغه نو او دلته به ماغر سرچ کای یاره چې دا څنګه چلونو چې دا سونو یاره که زمانه خړوړ وې با بیا لګیا یی دا سوچونه کوي با دا کې د وژن ارت تباشی ایمان زاهبی وای کل الحوادث مبداها من النظر و معظم النار من مستصغر الشرر الکبائر کی ذکر کړی دی وای کل الحوادث مبداها من النظر ټول مسلې د نظر نه جوړیږي کته وای دا معمولی دی ایو معظم النار می مستصغر الشرر غړ اور د وړو کې لټینه بلیږي د وړو کې تیلینه سکیږي د وړو کې تیلینه غړ اور بل شي وا معظم النار می مستصغر الشرر کم نظرت انفتکت فی قلب صاحبیا فتکت سیامی بلا قوس ولا وترین سور نظرونه وی چاغه حمله کوي په سړی باندې او لیندو ټوپک نخکاری خو خطرناکه حمله کوي خطرناکه چې کمندونو حمله کوي بغیر د لیندانا او بغیر د غشینا سخت حمله وکي وای یسر مقلتو و ما زر مهجتو لا مرابم بسرور جاب زررین په دې سترګه خوشاله ای او زړه تباکی په هغه خوشاله وسو کې چاغه ته کمندونو ځان سره بلا ته کمندونو تکلیفونه راوړي بلا تکلیفونه راوړي تباہی راوړي ان نظر سام مسموم من سیام ابلیس نظر یو زهریله غشه غلط به استعمال کونو تباہی ده غلط به استعمال کونو تباہی ده د دې نظر د وجنا پزړه کې د الله محبت کړل شي او د دې نظر د وجنا پزړه کې بهایي کړل شي دا زړه یو روډ دی او لار ده دا سترګې چې دې یو روډ دی او لار ده زړه تارپتا اوس په تاسو بوزي نو مخلوق مینا او بهایي زړه توردان نه کوي توردان نه کوي او کله الله محبت او دا الله رب العزت تعلق په وردن نه کوي وردن نه کوي دا الله رب العزت د محبت کتابونه ګوره دا الله رب تعلق کتابونه ګوره دا غي حالات ګوره زړه کې بد لاله چې کمندونو مینه سیوا کوي او کته پټوان ګوري الکانو جنکو ته ګوري په تباہی دنو تباہی مرادي یو حدیث کې راځي نبی رسول سلام فرمایي من ترک شیئا لله عوض الله خیرا منه من ترک شیئا لله عوض الله خیرا منه چا چې اوسیز د الله لپاره پر خودو نو الله ولا داغینه غوره ورکی داغینه ولا الله بهترین ورکی کته د الله لپاره بد نظری پر خودا نو طالب الله د ایمان حلاوت او خوګواله درکی چله چا نظر غلط استعمالی کی هغه ته د ایمان خوګواله چره نه نسکی زګه د حضرت پټوان د اغیار راولي د اغیار پټوان راولي او محبوب چې کمندنو هغه نه خوشحالي کی به عبادت الاسنام حدیث کې راغلی تاسو ویلی دي چې ان الملائکه لا تدخل بیتا فيه کلب او تصاویر چ هغه کور ته فرشتي نور د نکی چې په کوم کور کې سپېوی یا به کې د زیرو پټواني نه ته نور د نکی نو چې په کوم زړه کې سپېوی او چې په کوم زړه کې د غیر الله پټواني نو هغه زړه ته به الله محبت څنګه راشي دا وبخانه ده او دا پټوان اخلی سترګې کیمرا دا اخلی په چې ته او ته وګوري کاغه د هر څه سره تفصیل راځي هغه د کمندونو تو ګورې دا غیره متاثر شي بعده د سره سجده به لګای دلته الله ته به لګای او سره کې به هغه پټو ګرځي دا غیر الله تصور به زړه کې ګرځي ولکه په فلم کې چې جنای و وا په هغه پلان کې چې پټو لګیدل و او په پلان کې چې په لار کې روانه و هغه به په زړه کې دلته به سجده لکه اقبال وې چه تیرے سجدے کئی تجھے کافر نہ کر دے اقبال تیرے سجدے کئی تجھے کافر نہ کر دے اقبال کسی او سوچتا کئی اور ہے اور جھکتا کئی اور ہے ستا سجدہ تا کافر نکی اقبالا چه تجھے کمدنو ٹیٹی کی یوزے او سوچتے بل جائے دے سوچتے چه کمدنو بل جائے دے نو لگ دا نظر حفاظت آغا ضروری ہو قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويؤمنوا تابي اهتمامهم تغورا قل پیغمبر تو وی داوت سو کوئی الله حکم دے پیغمبر تو وی مومنان تو وایا دی اهتمام دوست فکر دے الله رب العزت حکم کی چاہتا نبی علیہ السلام تا او نبی علیہ السلام تو وی چ للمؤمنین دا امر سر سیکانو د جلال آباد اندوان نه یادي او نه یورپ انګريزيان یادي وې دي ایماندارو ته وای چا چې زمانه له مو سي منلې دوی ته وای له قل للمؤمنين د ایمان تقاضا ده چې یغزو من افاره یغزو من افاره سمر لوی اڑر دی سمر لوی حکم دی امر دی او موږ ته داسې غافل یو چې سوایم چی یو پلار یو بچی تاوی مگو روی خواب او بیا دا پلار دی بچی تا گوری بیا دا پلار دی بچی تا گوری انسی دا بچی با پلو گوری یو خوزان لخبر دا چی پلار نینو بیا با دیا پلا دی پلو گوری کنن صحیح دا کنن لکه دور تابیداری خونش دا کنن و لکه بیا هم چی کم از کم پلار چی بی مخامخی او دې ته ویل چې موږ را پلا دا بچي به وګوري الله رب العزت پیغمبر ته وایي مؤمنانو ته چې موږ وګوري کته کوي نظر او الله موږ ته مخامخ وو ما کوم اينما كنتم والله بما تعملون بصير ګوري دتا او ګوري موږ ته او سره دې نه موږ دا غو حکم نه فرماني سارا ده دینا پتن اللہی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وای دی مؤمنانو تا چکتا دی کی نظرون اخفل یغضوا بانی پو قل جوابی امر بارے کراگ لدینا یغضوا من ابصارهم کتا دی کی حکم دی امر دی لام دی حضر شوی دی کتا دی کی نظرون اخفل زن نظرون اخفل ستا دی نگوری یو اجنبیاتو تا دی نگوری پردو زنانو تا کمی زنانو سره چی نکا کی گی آئی تا دی نگوری دویم اماردو تا کم علکان چه محل شاوتی سوکو علکان امارد پیگیری علکان چه محل شاوتی آغی تا دی نگوری درین چه کمو زنانو تا قتل حرام نی و دا غی پټو ته قتل حرام دی و دا غی تصویرانو ته دی نه ګوري دا غی تصویرانو ته دی نه ګوري پښوانو ته سالورم داس لټریچر غزلې چاغه پسړ کې ته کمندنو هیجان پیدا کړي او میلان اجنبيات ته پیدا کړي آغا غزل قتل آغا ڈائجست قتل چیشکی ڈائجستی وی آغا لیٹریچر قتل داغی نا دی نظر قتل کی پینزم فلمونا ڈرامی فلمونا ڈرامی سانیماغانی آغی سجونتا دی نگوری او شپاگم د دنیا دارو بنگلو تا دا نس کې راغلی دي چې لا تمدن عینه کې علامه متا نبی ازواج نه ناماول خلقه تفسیر ماجدی لیکلی دي دا ټول سيزونه چې دې سيزونه ته دینه ګوري چا دنیا دارو بنگلو تا موټرو تا هغه د کندرو اوګي اوګي نظر باندې وګوري او بیا ته دین سپخکاری بس نظر دې تخته کې نه دی ګوري وته کنه پیا غوزو مینا سوارم کته دي کی زنه نظرونه خپل یعنی چې کم ده کې احتمالي چې دې ده به نظر غلط استعمال شي نو کته دي ګوري چې دا احتمال نه وي نو بس بیا خو کوله برابر ګوري کنه من ذکر اورل اسنه چې په ټوله لار کته کته ګوري او دل شو په موټر ورغله نو ګوره لک خپل حفاظت په کیم کاوه او مدرسه کې کته کته ګوري او دل شي چې کندنو ونه لا ورغله اغه زاینو کې چې کم دی احتمالي چې دې ده به نظر غلط شي استعمال شي ما اغه زای کې نظر کاته ساته ويافذو فروجهم او د ساتي دي خپل عزتونه د فرض حفاظت تیو کی یو د غلط استعمال نه غلط زای کې فرض نه استعمالي د بدکارای نه محفوظ کی دویم د ښکارا کول نه محفوظ کی پل اندامونه دې نخ کار کوي اندامونه دې نخ کار کوي درې د خلکو د نظر نه به محفوظ کی کپرس کده چې تا ضرورت د پاره خپل عورت کار کوي او دس ماته یا غسل کوي نو په داسې ځای کې دیو کی چې ته سو ګوري نه د خلکو د نظر نه به محفوظ کی د نظر نه چې کمونو محفوظ کی وَيَعْفَذُوا فُرُوجَهُمْ او دی ساتی عزتون اخفل بل احتمامی ہوئی ذالک آسکالهم دا دیر دا پاکای خبر دی دا پارا آسکای راولا ستا زلب سپا پاتی شی زلب دی پاک پاتی شی تسکیه دا پا دیکی با دا اغیار و فتوان را نشی نو پاک پای تصورات پا دی پاکی چه تصور دی پاک کنو کامیابی گی با ذالک اسکالهم دا ډیر د پاکه خبره دی د پاره بل اهتمام دا الله د حکم نافرمانی د الله مخامخ مکوا خله ته ګوري نو اذا ما خلوت الدار فلا تقل خلوت بل قل علی رقیب شکل ځان لشن دا موای چې ځان لشم الله را ته ګوري دا یو عقیده ده چې الله زموږ د عمل نسته دی خبردار دی دا چې څوک عقیده نه لري نو مسلمان دی مسلمان دی خیر ده مسلمان دی یو عقیده دا یو استهزار دی اصل چیز د دې خبره استهزار دی چې الله زما د هر څه خبردار دی ان الله خبير بما يصنعون الله خبردار دی هغه باندې چې دی کوي وقل المؤمنات يغضضن درما بے حیائی چی رادن نکی گی او فخشا و پلیتی ها چی رادن نکی گی نو دا سنانو پا بد نظرہ رادن نکی گی دا حکم کی تغلیب انکو دیر احکامات تی قرآن کریم کی پاغی کی تغلیب دے یعنی سڑو تا شوی دی بس پاغی کی خزم مراد دی خزم مراد دی لکه اوس آمینو بالله ایمان راړی په الله باندې نو دا حکم نه چاره سړو ته وي خو خود ته نه کړه دا سړي احکامات دي اقیم الصلاة وغيرها چا چا ته دي شوی د سړو په سی غري خو خود په کې سړي تغلیبی په کې دیو کم کې سړي ځان لکړل او خود یې دا اهتمام نه او بل د دی وجنه چه زنانه کل کل داوی چه من تا بسردی نو بوری خو من بار چاہتا گوری دا تنبی پا ود کی او دارنگی چه کمدنو دا ناچنا طرف نا دی چه کمدنو آر چاہتا گوری پا بورکی پا سوری کی چه بورکی چولی نو طول دنیا تا دی گوری او خاون تا با اویومو سڑی چه سوابی تا چیتی لیو کنا داکتر لا اگا پلانکی دیونی دا گارڈای سر چولارو سړی بنی لیدل دې دی لور بلی دی دا دې کمندنو په دینه شرمېږي دا وایي کینی چې مال هر څه ته قتل سړي جایز دی. نبی علیہ الصلات والسلام ناستو او سرا ام سلمہ او زینب بی بی او عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ را روانو لون صحابی را روانو اگر لون تا دی نخ کاری دی کنن اگر را روانو نبی علیہ الصلات والسلام ورطو فرمائل دی دو تا پردن کوئی تاسو تاسو اپنا کی گئی نا عبداللہ را گئی اغی و توی الیس هو اعما یا رسول الله بلی قلون ندی نبی علیہ السلام و توی افعام یا وان انتما الستما تبصرانی تاسو لندی تاسو لندی تاسو تنخکاری مطلب تاسو بم سڑو تنگوری دانے جس طرح بسڑی تاسو تنگوری پا زنانا بانیم دا پابندی دا لکه شیطان وسوسا چی نو لکه سنگ چی ده سڑی ده زلی حفاظت پرست ده دک کشان ده پا خزم ده خپل زلی حفاظت ده پرست چاگه چی کندنو اجنبیانو تا گوری پرادو سڑو تا گوری نو کدا وادی کری نو ده خپل خاون نبی لوٹا کی گوی چی زماغ سمندرنو ده سڑی خدا دی ده خپل خاون نبی لوٹا کی او کچر تا که بی وادی وی او کوئی دنی نی کڑی نا با چه کمدنو وی چه دغرا لخده که دغرا لخده نا بزان لبیا سڑی خوخی لکان بزان لخوخی وچه مور و پلاری بل چالا ورکین دا بوی زار خورم ما خوزان لخوخ کرده یارو او چه ایس سوکی نی لیدلی مور و پلار تاو مسانی و لگ رموی چه سوکی ساسو خوخی بزماس ده خوخ ده زماساسو پا خبر آمینه ده ابا داوی او شناغی زان لطول چه کمدنو واتس اپ یار کڑی او طول پیس بوک زان لطول چه کمدنو یار کڑی او داغی بلا یارانی کل او تا پرٹولی گی او کل او تا بل پرٹورا لی گی ناغا بسکی گی آتا چالاور کتا بل رد بیزار خوڑ لی یا بچا سر تختید لی یو ما بل چالاور کئی راوز اپلان کی ٹیم باندے شرم بیدر لکت لی زنانا بس پل چه کمدنو عزت حفاظت کئی نظر دخکتا ساتینو آگئی تی جدا رہو وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ اَوَا ایماندارو تا داوم اللہ وی نبی علیہ السلام تو وی چی دی خضو تو وی لوی خبر دنو اَوَا اید ایماندارو زنانو تا چی کتا دی کی زن نظرون اخفل یا ظن من افسار ان کتا دی ساتی زن نظرون اخفل دستنا یو دا پردو سڑونا دویمو دا پردو سڑو دا پتوانونا دا پردو سڑو دا پتوانونا او دریمو دا غلط و لیٹریچر و غزلونا او دا اشکی دا ایجستونا او دا دنیا دارو تا دا قتلونا ویا فضنا فروجاونا او ساتی ریزتونا خپل ولا دین زینت اونا او نه ښکار کې خاص او ډول ډال خپل زراره فیشن کوي او خاص کوي هنه ښکار کوي خپل خاص سرخی لگاولې دا رانجی لگاولې دي خال لگاولې دي دارنګ کالی دي په مړای باندې چې کندونو امبیل پروته په وګونو باندې والے پرتی دي دا نه ښکار کوي چاته مگر هغه زینت ښکار وې دي نه یې پټې دي نه شنو اوز بورکا بٹی گی غاڑ چیلے اچاوالے دے آگے مانے ببل چیلے پاتا چاہی یا سینڈل پا فوکڑی دی سینڈل بسنگ پٹی سینڈل نہ پٹی گی الا ما ظاہرہ من آدا مطلب آگا چی اغخ کاروی دی نا پٹی دلے الا ما ظاہرہ من آ مگر آج کاروی دی نا والی ادربنا بی خمرہن اور آوازی لی پزان بانی دو پٹی یو خمار دی بل جلباب دی جلباب چې ټول بدن پټي سر نواله تفکو پوری دی دا جلباب وي او دا چې زنانه به هر د کور او زی د ضرورت راځي داغیس تذکرہ صورت عذاب کړه او دویم خمار دی خمار دو پټي ته وي خو هغه دوپټه چې پټاول کوي وېخته پټي سړ پټي ګریوان پټي چې هغه دې کمندنو پټواله راولي عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خور اسماء بی بی چې لګلوې شو دوپټه په سر کړی و لګا نارای و نبی علیہ السلام تو فرمایل چې زمونږ جناکای لوی شي دا غي بیا داسې دوپټې نه پسرای بیا داسې دوپټې پسرای چې هغه کې کارواله نه وي په کور کې زنانا دا خمار په کور کې وي دانه چې په کور کې دی ځان نه کاکا جوړ کړی او دوپټه په کټ کې شي یې پوګه سکړي اچھا ولې دا کاکا نه دی پکور کې به کم نه دا دوپټه په سره او کلاک به په سره او غټ دوپټه په سره چې دې چې کم نه غریوان سینې پټي حواله درنا به خمر ان او راوا دې دوپټي الا جيوب نه په غریوان نو خپل باندې چې سره مارای غریوان دای پټي حواله درنا به خمر ان اور اواز چې کمندونو دوپټه خپل په خپل غریوانونو فلا دین زینا تاونا او نه ښکار کی خاص بل الا لبولتهن او دا مخ ښکاری او یا چې کمندونو لاسونه ښکاری یا جامې دي هغه شولې دي خسته دي هغه دي نو خیر دې کدی را روانو خلکو ته دا ښکار شنو څه خبره نه ده او نه ښکار کی خپل خاص مگر خاوندانو تا او یا پلارانو خپلو تا او یا اسخرانو تا او آبائی بھولتی انا خدا آغا اسخر چه محل فتنی نوی کسخر محل فتنیو نبیا بکڑی رحتیات پکار دے او ابنائی انا یا چه کمدنو زامنو خپلو تا یا بنزو تا او ابنائی بھولتی انا خو بنزیوم آغا چلاغین چه کمدنو خطرانو آن کاغه رامیان غونته بنزیانو په بیا رتی جدا شي او نای بولتهن او اخوانهن زنس خبر سره نشي کوله یورپ چې سوکړل او سکهي مسلمانانو سره نلوبه په وکړي خو ارمان چې مسلمانان د خپل کتاب نه دي خبر او نه د خپل دین نه خبر دي بس تر پرواجی غونته اسلام دینو او اخوانهن یا چې کمنو درونو خپلونا رونو خپلو تا او یار ویرونو خپلو تا او یا چه کمدنو خرایونو خپلو تا او نسائن نا یا خپلو زنانو تا ده کافرو زنانو نا ده پردو کی زمیری بگی ذکر آونو چه مسلمانان زنانوی او نسائن نا یا خپلو زنانو تا او ما ملکت ایمانو نا یا وینزو خپلو تا سعید ابن المسعیب وی فلا تغرنكم سورة النور فإنها في الإماء لا في الذكور مطلب دا دی چې د وین زړه پرده نشته اگر چې هغه مسلمانان نه وي نسائهن مخراوي کنه نو او ما ملکت ايمانهن الذن معلومه شو چې د کافر زنانو له لسو کی پرده هغه تر خپل خاص نه کار کوي به خلکو ته خبرې کوي یاداسې زنانه وي چاغه د کندنو دلالانی دي او هغه خلکو ته بار خبري وړي تاسو نه لري کوړه نه پری دي یا د غلطو تنظیمونو والي نه لري کوړه نه پری دي او ما ملکت ايمانهن ویندي دي اگر چې کافر هند ویني راغې نه پردنه نشته دا د غلامانو بارک نه دي او تابعین یا هغه چې کندنو خادمانو نوکران غیر اول الاربا شنو دی خواندان دا عجت ناری ناونا یر انتہائی بڑاگان نی یا ماتو دی مسلوب الاقل غیر اول الاربا شنو دی خواندان دا عجت ناری ناونا اوی تفل لزینا یا آغا ما شمان شنو دی خبر پا پردود زناناو دا ما شمان دی اس نا دی خبر سالورم ادب ذکر کئی ولا ادربنا بی ارجلی اننا دا سلورم ادب دی چې دا پلیتی را دن نکی گی دا غی او طریقه دا چې شیطان د مسلمانانو معاشره کې پلیتی را د نکین استر کې بند شوی او زنانا لا وسوسه انسان شیطان چي حجامې د غصوی چاونه لیدي کالی دی چاولی او چاونه لیدل پانځيب دی چاوله او چاونه لیدو چاونه لیدو هانو ته سندل لا تاسو ورکا او زنانا سنف نازک ته اغه تا وسوسه واچي چې سړی بزان ته څنګه ما لکای مسکال وتوکا یا تو استاو طبیعت څنګه دی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې سنفان من امتی دو قسم دي زما په امت کې مال انی لیدلی نبی علیہ السلام وایي مال انی لیدلی خدا دواړه چې دوی به جنت ته داخلي کیم نه او جنت بوی په حرام دی یو نبی علیہ الصلات والسلام ویلو چو اکاسیات ناریات جامی بے غستی او بربندی بھئی دا سی جامی بھئی چاو پردن راولی دا عدیس مخ کے محدثینو تڑیر گرانو چاگوی چی جامی او قومی دی او بربندی بھی دا دا سنگ چلی چو می جامی اوز بربندی بس اوس اغا حل شوا اوز سوجیگانو تاجت نیشتے اخدای ری لتخینا چو اکاسیات ناریات سرد جامو بربندی جامی جامی ندی ساخت ام غلط تی تنگ جامی جوڑی ارس پک اخکاری او اگر چه کمدنو نرائیو می او اللہ دی بیا باران نکی او خدای دی خوالا پی نرائیو نو کاسیات ناریات مائلات ممیلات زڑو تا اوڑی او سڑی زان تراری مائلات ممیلات سڑو تا میلان کی پردو تا او پردی سړی په طریقه طریقه ځان تراړی اوب یا کنر می خبرې دي کاغه مسکالی دي کاغه سندل ټست دي کاغه د کندنو چیل روانه ولی او کاغه ځان نه ګوتل غون ته ګرځولی چې وای روري دا دا چتکا دا را لره چتکا اړو فکر می نو ملکه می داس دل دې تیټې دې ور پسې نشم دا طریقې دي په دې باندې چې کندرو ځان ته سړی را متوجي کړي قران کریم یو ذکر کې تبه کلیا کې ولا یضربنا بأرجلهن او تاسو نه ورکه خپل خپل لرا لیو لا ما فینا من زینتهن دې لپاره چې معلوم کړی شي هغه چې پټي د خایس دینا اپټ خایس معلوم شي کچا سن اروا کړی نو سپادا توبه وباسي وتوبو ال الله جميعا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ راو ګرځي الله تا ټول په ټولا توبو إلى الله راو ګرځي الله رب العزت ټول په ټولا و ایماندارو هغه پښمنی اعلان کړي او الله توبې اعلان وکړه الله په خپل ویلې دې زموږ توبه خو توبه نه خو الله دې مونږه په خپل فضل او کرم معاف کړي بس الله دې مونږ په خپل فضل او کرم معاف کړي ټول مؤمنان دې الله معاف کړي ټول مؤمنان دې الله خپل دین ته راو ګرځي کالا کاندی او کجی نکای دی اللہ رب العزت تیخل دین تراو گرزی لالکم تبلیون کی دیش کامیاب شی تاسو پا گناہ پر خودو با کامیابی گی پا گناہ کولو کامیابی نشتی ترقی پا گناہ پر خودلو دا ترقی پا گناہ کولو ندا پان کولا یام آمین کم پینزم دروازہ دبی حیات رادن نکی دو اغا نکا ختم ولی چه معاشره دا سی جوڑه شی چه نکاب که عیب گرنه لکی گی لکه دی یورپ آزاد معاشره نکاب کو ختم کرو جسم اپنی مرضی اپنی جسم اپنی مرضی اپنی آمون بول دیو سڑی غلامانیو دیو سڑی پو کم بکینو پاسو چه کل دا مشنون شروع شو نبی حیائی برادن نشی نبی علیہ السلام فرمائی شرار امتی العذاب زما پا امت کی بدتر خلق اغا غوی چی لوندانی او اغای نکاح بد گرنی ام لوندان نیا دی رستو خبر را رو نا دانا چی بلکلی نکاح نی کری بس اغا بدتر دی داوتا سبوسولی شاشای کم وائی چې تخلي د نوافل لپاره بهتر ده او نکاح بهتر دی. امام شافعی وی نکاح د معاملاتونه نه او عبادت بهتر دي د معاملاتونه نه. نفلونه کول بهتر دي. دا چې کمونه بهتر دي ویني کاون ته څه دي لاندې دي وي. یو سره ځان ساتل شي احناف وی دا من وجن عبادت ته امن وجن معامله ده. ازال مساله ده. یا یو سره وی چې زه علم کوما او بیا راته مسائل جوړيږي او دا الله ر دین خدمت کوما بیا راته مسائل جوړيږي. امام ابن تیمیہ چې کمندنو رئیس الحزاب دی د لوانډانو مشر هغه چې کمندنو نکانو وکړي او عبدالفتاح ابو غدر رحمه الله تعالی کتاب لیکل دی العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج. هغه لوانډان مولیان چې هغه چې کمندنو علم غوړه کړو په واده باندې علم له ترجیح ورکړي وا هغه ځان له خبره را ما مخه تشریح وکړه چې په داسې طریقه نکاح بد غنل چې موږ به یو سړی غلامان یو کئ اتفاقی طور داسې اسباب جوړ شي چې یو سړی نکاح ونکي کاوله کوف ملاونه شو یا سنور شو شو او اسباب ونه شو او نکاح ونه شو هیڅ خبره نه یا له زنانه اتفاقیات شو او هغه چې کمندنو کوف ملاونه شو یا اسباب داسې جوړ شو چې نکاح ونه کړه اس خبرنا خو عام طور لکه اوس سے تاثر پیش کی گی نو دی سارا جے کمدنو معاشرہ تباہ کی گی دا انسانی ضرورت تے او چکل نکاح بد اگرن لے شوا نکاح سپک اگرن لے شوا او نکاح تا بد اگرن لے شو نزنا با ہم کی گی دکا انسان دے نفس مقابلہ نہیں شکاو لے چلے دکا شانتے پاتی شی نو قرآن کریم حکم وارکو چه بی نکاو لنکاو نو کئی نکا عام سیز دے وان که اولای آما من کم او نکاو کئی بی نکاو لستا سنا وصالین من بعد کم او غین اکانو لا غلامانو دی بین دستا سنا یعنی اغیم بی نکاو مپریدی اغیم لهم نکاو نو کئی او کیوی دی محتاجا مالدار بکی دیل را اللہ دا فضل خبلنا اللہ بے مالدار کی دو قسمتون یوزای شی الله رب العزت کولا چه کمدنو مال او دولت ورکی او اللہ دے پر آخیر او سنگے پوئے ذات اس نکاح کئی خلا کفن دے ملاو شوے مقاننا طالب العلم سبق ہوئی او یا نور چه کمدنو سو ضروریاتی بکور کی او نکاح لاترو سا پوری ندا شوے نکا بالغان دی خلا نکاح شوے ندا تراغی پوری دا لک دانوی چیز سپین بازیم او نه جناوي چې زما ته کمونو خپل اخوخه ده نه دا غي ته حکم دي چې ولي استعفف تر سو پورې لاندې نکاح بندوبست نه ده شوی نو په ځان کنټرول وکا او عفت او پاک دامنی وکړه ولي استعفف الذين مکمل لزان بچ ساتي د ګنا نه هغه کسان لا یجدون نکاح چې وسنه لري د نکاح لا وس نشته یاد به ومانه لا یجدون من قواتن چاغي کوف نه معلوم کړه لا نمومی برابر من کوها یعنی دې چې څنګه ګرځي راګرځي لا ولادې ته زړه پورې ځای ملاو شوی تر هغه پورې دې ځان ساتي هاتا تر دې پورې یوګنی او مولا چې به پروا کی دې لره الله او مالدار کی دې لره الله د فضل خپلنا والذین یبتغون الکتاب شپګما چې غلامانی په کومه معاشره کې انو غلامان بی ملکی بی نصبی دا غی دا وجنا بی حیاتو بی رادن نکی زکا غی کام کبیلا و خاندان نشت نو شرمیگی نا نو تاسو حتی الوسع شریعت پا کفارو کم غلامان ازادی چه غلامان سکی ازاد کی او ترغیب امورکی چه غلام ازادو لدوم رسده ثواب دی دومره ثواب دی او وی خیر دی که آسی نشه ازادو لنو کتابت سکر او که ازاد که خوچ غلامان کم شی او ازاد خلق زیاد شی نبیابون بیهایی ختم شی والذین ابتغون الکتابا او آکستان چه لطهی لیک لرا دی غلامان استاسونا نو لیکلو که دی سرا کتاستو معلومی پده کسفای دا چې دوی سره د لیکو کوم نه دی به د معاشرې نیک پر شي نو الا او کله ته وایي چې زما ډنډه ته لري شوه د به لوی بې حیا کېږي بیا ما ساده ځکه د فائدې دپاره ازادول په کارو او ورکوې دي لرا د مال الله هغې نه چې درکړی الله تا استا یعنی کتابت کې زکات ورکول شي وما ګندګي چې کم دنو په دې لار را دننه کېږي چې هغه په وین زبانې شکله چلئ کلب پې چلئ او پیسې پې ګټي وایي داسې وینځي دي او په دې باندې به چې کم دنو پیسې وګټو نو قرآن کریم وایي دا بې حیاتوب مه کوئ د سلولي د زوی دوه وینځي وي او هغه به چلولې شکلې به پې چلولې داسې کم دنو خلک زنانه ده یو زنانه ده بل زنانه تختی او پاغی بانه چه کمدنو چکلی چلی چکلی چلی غلط و خارونو تورشا پتا بدتا بیاو لگی وَلَا تُقْرِيُو فَتَيَاتِكُمْ آزور مکوی پخبولو جینا کودا کانجر توب کشمیری رحمه اللہ زکر کردی دی چه خپل لور خور نپنی که کول پدی دو وجنا چه او غلط مالدار کور پیراشی چه غلط مالدار کور پیراشی او دا غی د وژنه نه پني کا کاي دا هغه به حياتو ته مجبور کول ني به حياتو ته مجبور کول ني هر اراد نتا سنا کله اراده ساتي د ځان پاک ساتلو دا کې دي واقعي دي کې دي احترازي نه دي اقرا علم تصور کیږي چې هغه کې حصه ني هر اراد نتا سنا هدي له پارا جتا سولټوي سامان ژوند معمولي او سو کوم چې زورو کې پدای باندې نه یقینا الله دې فاز زور کولونه پدای باندې بخنه کوونکې مهربان چاته مکرهات تا الله بخنه کوونکې دې مکرهین تا نه فاین الله نو یقینا الله من بعد اکراهنا فاز مجبور کولو دینا دا چې کمنو کتابونو کې تاسو وای چې پسنا باندې اکرا او شوا نو کو پسړی او شوا او سړی زنا او کړنو دا وزر نه دی دا اوزر نه دی او که په خزه باندې وشو او په زور وسره دینا وکړی شو نو دا خزه به الله مو دا خزه مبارک اوزر دی او سړی مبارک اوزر نه دی کی بیا تاسو نوکتی وای فاین الله من بعد اکراه ان غفور رحیم یقینا الله چې دی فاز مجبور کولو دی خزونه دی خزو د پاره بخنه کون کی مهربان دی ولقد انزلنا ترغیب احکامات تا او یقینا ناظر کرمی تا آیاتونا کارا بیانا ان کی احکامات بالکل کارا واضح او عبرتونا دا کسانونا پا یوسف بانی تهمتو لگی دو نو قمیس سر استفائیو شوا پا مریم تهمتو لگی دو نو عیسیٰ علیہ السلام پا غیق کی گوایی اکڑا او پا ایشیع بای تهمتو لگی نا اسمان نا آیاتونا رالل واما سلام من اللذینا او عبرتونا دا کسانو تیر شوی ستاسونا مخی او نصیحت د پار د پرهیزګارانو اخر دا د سوات طلبه